نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون اللہ رب العزت قرآن عظیم کی دے انسان دا ہر ضرورت او دا ہر یو حاجت دینی او دنیاوی ذکر کرے دے او دیئے بل چاہتا ندی محتاج اکڑی بلکہ اخبل کتاب کی دی ٹول ضروریات پر اکڑی نویسی او انسان اللہ رب العزت تا دا عذر نشی پیش کول قیامت کی جل از خبر نوم ما تا علم نو ما تا دین نو را رسیدلے دا عذرون ټول دا فکڑی دی او ختم کڑی دی دی وجنا چی اللہ رب العزت تا عذر ډیر محبوب دی څوک د خپل عذر پیش کین او الله قبلی دا مقصد او حاجت پوره کوي دیو جنا که قیامت کې الله رب العزت تا چا عذر پیش کولې بیا هغه قبلولې او پوره کولې به لیکن نه دې پرې خل چا عذر او د دې ذکر یې قران کریم کې بار بار کړي هر یو صورت کې او خاص کر سورہ زمر کې اللہ رب العزت وی خبر مکڑے کتاب میں نازل کو انبیاء میں راولی گل دید پارا چن تقول نفسن یا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين في قیامت کے دعو ذریعوتاً پیش نکی جی اللہ زمانہ ہو ڈیرکو تائی شویدہ استا پا حق کے استا پا دین کے استا پا عبادت کے ڈیر غلطی و خطائی ران شویدہ ڈیر قصور ران شویدہ از خوش پوشم چې زما ژوند په دنیا کې ټول د ټوکو او د لهو لعب تا هم ټول عمر بس اسی سټوکې او مسخري کړی دا نشي ویلې او تقولا لو ان الله هداني لكنت من المتقين او چې دا نو یو نفس په قیامت کې چې کله ما ته هدایت کړې نو زبم متقیما زبم صحیح مسلمان او مؤمن و ما کله ما ته هدایت کړې تا نشی ویلی قیامت کی ولی ذکر اللہ رب العزت بوتا دا جواب ورکی چتا ہدایت پی جانی ستا ہوئی ولی ماتا تا یا تو ننو نازل کری دنیا کی بلا قد جات کا آیاتی فَكَذَّبْتَ بِهَا تَتَا زَمَا يَا تُنَ رَاغِلِو دُنیا کی تَا دَاغِي تَقْزِيب کَرَيو تَا غَيَا يَا تُنَ تَسَبَلْ سَنُمِي خَوْجِدَا اَسَاتْوِيرُ الْأَوَّلِينَ دِي کَلَيو دَو تَزَ سِحَرَ وَجَادُنُمِي خَيو دَا تَا دَا رُوغ وَي چِمَاتَا اللَّهِ هِدَایَتْ نَدِي کَرَي حیاتنا معلومه شوا چې د الله رب العزت هدایت چې او بنده تکي هغه څه دي هغه د دې چې داو توجه قران ته پیدا کی قران ته ول شوق او مینا محبت پیدا کی او ټول وختونه داغه د قران په ذکر کې او د قران په عمل کې او د قران کریم په خدمت کې تیریږي دا د الله رحمي دای د الله هدایت چې چاته کیږي او چې نه کوي نو هغه معلومي داغه په ځل کې داغه په ذهن کې داغه په فکر کې بالکل قران نه دی دته التفات نه کوي دته توجه نه کوي بلکې هغه خپل اصلاح د پاره دنیا کې نور نور سلاره او طریقې ګوري چې دې کې کامیابی ده دې کې نجات ده دیکی دا اللہ رب العزت رضا دا دا دا اللہ قہر و غضبی پیو بندہ باندے دا انسان دا پارا قرآن سبب دا گمراہ جوڑ شی کل چہرے دا خپل ہدایت کتاب نمانی کله چې هغه د خپل اصلاح کتاب نه مانی نو بس هغه د پاره سبب دو گمراهی جوړ شي سوره مائده کې دوه ځای ویلو ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا ډیر په تاکیدی الفاظو کې ویلو چې خامخاوا زیاتې دا قران ډیرو خلقو ته پدې کې سرکشی او کفر ولعزیزن دا قران وای دا د هدایت یو خزانه وای دا د علم او د معرفت او داغه د پاره به سبب د ذلالت جوړ شي تا کله چې هغه خپل راهنما نه غني هغه خپل قائد نه غني هغه دې ته د هدایت کتاب نه وي د علم کتاب نه وي د معرفت کتاب نه وي بس داغه د پاره سبب د گمراهی جوړ شي. سورہ بنی اسرائیل کی امیلی و مشہور آیاتو فَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ وی مون قرآن کی نور سندی نازل کری من القرآن من بیانیه دے مون طول قرآن نازل کرے دے شفا مونگ طول قرآن نازل کرے دے رحمت دے ہر قسم امراض دے پارا کہا ظاہری وی و کباتینی وی جسمانی وی و کروحانی وی خدا قرآن شفا دا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا لیکن ظالمانو تا قرآن بل سن زیادی نو تا علم زیادی نو تا ہدایت زیادی نو تا مہارت و بصیرت زیادی خسارا نقصان و تاوان او بانے جس عمر وقت تیری گی کنا دمرا داو کفر زیادی گی گمرہی زیادی گی بولے اگا قرآن سرا په اتفاق کې نه دی روان د قران په پیور کې نه دی مخالفت کوي عنایت کوي نهار دې کې الله رب العزت دوی د دې لپاره قران سبب د هلاکت جوړ شو مطلب د خبرې دا دی چې الله رب العزت دوی قیامت کې با اگمراہ خلق دو خبرو ارمان کئی چو دنیا کی نو کڑے نو سمشوی غفلت یہ کڑے ہو محروم شوی ہو داغی دو نعمتنو ارمان بکئی یو دا دی ارمان بکئی چو عمر تی نزائے شوی دیں وقت نه خراب شوه دي څومره قیمتي وخت دي په دنیا موږ ویلي د سورته عصر په تفسیر کې والعصر ان الانسان لفی خسر چې دا عمر داسې یو ناشنا شی دی یو عجیبه تدی پانداز باندې به یو الله پويږي انسان په خپل عقل کې یو ادراک کې دانشي راوسته لکه دا چې ډیر خلق وایي چې دا غینا ولې دا چا پکې ډیر عمرونو کا نظرو کال پورې خانو متنو کې نو چې دا امت داغی عمر مثال پیش کئے ناغب انداچے وقت پل زرکال عمر پلاہو لعب کی تیر کو پا دنیا پرستے کی تیر کو پا عیاشے کی تیر کو پا شیطانے کی تیر کو دومره ډیر عمر او بختورو خوش قسمتو نو اخر کې وته داسې یو لمحه ملاو شو داسې یو ساعت وته ملاو شو چې باغی کې الله سره روغ او کا صلح او کلام الله ته توجه کړه او دا خپل مخ کې عملونو نه توبه وستا بخنه او غفتہ معافی او غفتہ چې الله نیم پوښوي فمن یغفر الذنوب الا الله دا یقین راغی چې ګناونه بل څوک نشي بخله معافی بل څوک نشي کوله بغیر د الله نه نو دا سه په اخلاص سره توبه وستا نو بس اللہ رب العزت رحم کئی کنا اغی دیتا نگوری چی دا زر کالا پسکی تیر کلا چی کم گناہو نے کلی دی کم جرمو نے کلی دی کم ظلمو نے کلی دی کم دا اللہ نا فرمانے کلی دی کم دا اللہ خلاف ورزے کلی دی کم سرکشے کلی دی زر کالا دی پخلی آدی اغی دی یوی لمحی تا گوری بس دام پورا چه وسی عقل راگه وسی فکر راگه او وسی توجه صحیح شوا اللہ ما سره تعلق پیدا کر رابطه پیدا کلا انده ده پارا غزر کال خشو کنه ده یو لمحه بس ده غزر کال ده اغا پو عمر که نو او هغه ویوم داسې ها چې زه دغه په خپل عمر کې نشمارم که زه خپل تاریخ لیکم نو دغه زر کاله پکې نه وي زګا سالی کوئی نبات العرب کې راضی کنه طالبان وي اذا امر ربي يوم ولم استفد علما ولم استفد غنا فما ذلك من عمري اذا مر بي يوم ولم استفد علما ولم استفد غنا فما ذاك من عمري يكلج بما بان يورز داس تيرشي جنبکی دا علم سا مسئلت دکم دا علم سا بابز دکم دا علم یو حدیث میں ذہن تراشی دا علم یو آیات میں ذہن تراشی انبکی دا دنیا سا گٹاو کم نزدگا پخپل عمر کے نشمارم فما ذاک من عمری دا غز ما عمر نیسا بو موئی خواہ نرشتیا خبر جب کم عمر کے انسان نزان د دین سو فیضاو کی صحیح علم حاصل کی اضافه پا کی راشی ترقی پا کی راشی او نزان د دنیا سو حاصل کی ردغا نشمار الگواری پا عمر کی زکاری کی وصی او بددغا دنیا پرستے خبری بئی والعصر ان الانسان نو قرآن کریم کې بار بار وی چې جهنميان با نور سارمان نکی خودغا باوی چیا لیتنا نردو فنعمل غیر اللذی کننا نعمل افسوس چی منگا واپس شوی دنیا تا چی منگا عملو کو منخو عمل نده کرے ولی تاسکل دا دور زمانہ تشپیت کالا و یا کالا تسکری دی وی غیر اللذی کننا نعمل اخو لہو لعبو لو بے اٹوکی وی دا دنیا مزی وی اخو شالے وی اخو عمل ندی کن اخو یا که عمل اکڑے ہو ولیکن دې ته نو کتلې چې د عمل لپاره یو لار شته یو طریقه شته یو سنت شته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اسوه حسنه شته نه بس په خپل سمې لګیاو درې میاشتې روزي نیسا ادا عمل کو دې ته نو کتلې چې دا دین خمونگ تا دقا سی محفوظ را کرده شوی ده دی که مونگ تا صرف دتلو او دا عمل دا پار ضرورت ته مونگ تا دی ضرورت نشته چی زان نبا کسا سیواو قوائیو دارا خدا انسان تعالی پتہ لگی چې د قرآن او سنت کې لګ مصروف شي لګ لګ خو چې سنا سوا خو لور هغه آیاتونو باندې سوچ او فکر وکي چې هغه کې ترغیب د اتباع سنت ته وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله اللہ ایم آخو پیغمبر بل سلام ندی لے گلے دمونو لاؤ ختمونو لاؤ ما دید پار لے گلے چه دد تابیداری اکڑی شی چه دد پیو یو سنت پسے انسان منڈی ہوئی سفرو کی زانو کڑی یو یو سنت پسے یو یو حدیث پسے لکا صحابہ کرام چی بتلو نو په یو حدیث باندې بتلو یو میاش سفر وکاو نه بالکل ښکار دي قران او سنت چې دې الله څومره برکت اچولې کنا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ یو یو آیات تا چی گولن بس او پوی اشی پی کنا مجال دے کبیات بل پلو گوری چی داس ہوئی چل عرب العزت وی زما تابداری او زما بندگی او زما رزان ما ٹولا دے پیغمبر پا سنت کی بند کلی دا بس من یتعر رسولا فقد اتوا اللہ چا چې د دې پیغمبر تابعداري وکړه او پیروي وکړه بس تپوس دې نه کوي د دې تپوس دې نه کوي چیرې ما د الله عبادت وکړه چیرې ما د الله رضا کار وکړه نه نه نه بس چې د پیغمبر په سنت پسې تللی باقي عمل کړی نو الله وی زما طاعت وشو زما عبادت وشو زما رضا حاصل شو شرط او مشروط جوړ کړی دي فقد اتوا الله ام الدرداوی صحابو دا عجیبا عادتو سنم بے چالنوارتو چیز سنم دے کچی یوزی بے ہوشو یا لور بے ہوشو بس داغی نوا ددوارو نمونا جوڑ شو ام الدردہ و ابو الدردہ دردہ اولادو نمور زانتا ام الدردہ وی او پلار زانتا ابو الدردہ وی اس پتن نئی چی نمی سدے نم نخی اگی بس نم الدردہ وی چی ابو الدردہ او ذل راغی رضی اللہ عنہ کورتا او جړلې ماته نه تبوز کو چې ما یو کیګه ولي سچللې جړا هو خلق په خاصو زینو کې کوي چې ا کټو چت شي یا سړیرا ناشنا حادثه وشي ته ولې جړ هغه زوته ما نو ما بغیر د مانځنه د نبی علیہ السلام په هغه دین کې بل څو نلید بس دغه مونږ میولید چې په جمع مونږ کیږي دغه د نبی علیہ السلام په عمل کې او په سنت کې او عبادت کې پاتې شوی دی انور سنشتا بس خلقو اغار ستباو برباد کرو دا جماعت ادب نشتا قدر نشتا چسنگ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیو دا سید آغو سنت او طریقہ پا غم او پا خادے کے نوینم طول رسمنا رواجو ندی دا دان خلق جو کری چسی خوخی ناغا کئی کلی تے اولو خبر ولا پخو جمعور پسی کو سلو اختیور پسی کو دیوی روزی دوا دا پارا ناس دی ون دی ادا دی بس دادا وقنا صحابی دی تنبی علیہ السلام صحابی دی ایواز ایغن دی حضرت انسم دغسیو رضی اللہ عنہ دا آخری صحابی دی چی چرتا یو تندو باتی نور رستوی انور دیر طول صحابو ناروستی وفات شوی دی عمریم دی رسولو توی رسیدلو اغام چراوو تنوی بس صرف منزوینم چی دنبی علیہ السلام پا طریقہ باندی کی گی اوی دابم سوخ پس زائشی زائشی کنا منز کم دی خدا جا پلرشن تا تا پتاو لگی تبا دی جمعہ تا دا تی چوری گزر چار دام کوما نبی آبا لرشما ان بلان دی کما دا ہوئی حقانی جمعہ تا ندی تا چی چار دام کینو امام بدل مخیل درشی چی منس خوشو سنتو موشو ویترو موشو عرصو موشو فوق دا خویر ماہر دی خلقو با دیو استازانو پسی بطلو دا بے خوخول گڑے تبے کاتو چی پلس منٹ کی حارس تراوی اوی ترارسو کی با سڑے دا وقت کور ترازی بیا امام اوزاعی وی چی کچرے وسغ صحابہ وی اوغی دی خلقو تا کتلے وی دی معاشری تے کتلے وی دا ما حولی علی دلے وی ناغی خوبا ملو دا غمنا کیا خود ادا سا دی که خود اسلام سا نخا نشتا کنخا نو یا ارمان با انسان دا کی چا اللہ ما واپس کا دنیا تا چیز نیک عملو کما زگا غما چی سکڑی واخو نیک نو اخو ما دوکاو خورا یا خلقو دوکا کلم یاز بخپل نپویدم والا ما وز دنیا تبوزا چسم عملو کم مختلف جوابون راضی قرآن کی مصور فاتر کی وطوی اولم نعمرکم ما تذکرو فیه من تذکر ولی ما تعالی عمر نو در کرے دمرا چی باغی کی یو بندہ خا عبرت حاصلو لشو خزانی کامیابو لشو نگوری دی نور تو گورا ستا ام دغش پیت کالو داغی ام دغش پیت کالو اگی پاکی کم کم زیتاو رسیدو جنت تلالو نتا اش پیتاو کالو سر سوکلو و جاکم النظیر او دغا سمنوی پری خیتا تا یا پیغمبر راغلیو یا حق پرس عالم راغلیو یا موحد طالب راغلیو دا اوسوک نشویلی چی نو راغلی ولی هر زیتا موحدین رسیدلی دا اگی پخپکی خود سپیر ڈوکی دے هر زیتا رسیدلی دی دا سیده همشتا دا چی آدم موحد نخالی تا دروغ ہوئے کنا چی ما جانا من بشیر ولا نظیر دی با دروغ ہوئے لتا کی خواه او کله لار بولې زه توي چې خلکو د دې په جړا باندې مدو کا کېږي. د یوسف علی السلام زرونو هغه جړا ده په دې مدو کا کېږي قیامت کې وای الله ولي چې دې ډیر فریاد کوي چې نرد نرد دو یا لیتنا نرد دو که چې موږ واپس کړې شو. الله رب العزت وی زه خبرې ما زما په علم کې دا خبره ولو ردو لعادو لما نهو عنهم که واپس میکلو نو آغا کار بکی چه مخی کهو ما تا پتر دا اللہ دا خودی ایسی لگی آئی دا خودی و سخت اولی دا جهنم یه اولی دو دا قیامت رضی یه اولی دا نو زکوی چه اللہ من واپس که دا دی یری نوی نور دی چه سنگ مخی کو لگ قصی و بیاوام که دا اللہ خبر رشتی آده کنخا ذکا قاضی شریح سره فیصله وراتلی. تاسو قاضی په دنیا کې نه دی تیر شوی. دا حضرت عمر قاضی وو، دا حضرت علی پرست ټول هغه ناس ته په خپل دفتر کې او فیصله وراتلی کې سونه وراتلو یو خزانه استوا ډیری جړل ډیری چغې وای نو خلکو قاضي صاحب ته وې چې رب د دې دا فیصله وکاو تا هو ډیر عجز ده او ډیر غم جن ده او ډیر درمن ده خلک بیا هغه ته صرف دقه سی وې ها چې وجاءو اباهم عشاء يبكون دا یوسف علیہ السلام رونو هم په ماس خوتن کې رالو او یعقوب علیہ السلام ته جړل دا ودور نه جړی لکه هغه چې سمره جړلی وخه په دې مده وکړه ته د مکر جړا ده وکړه الله وی کدی واپس کوم نو دی به کار کوي نو چې مخکې کوه یو به دې په سیرمان کوي ابل دی پسی چې دا مال دولت الله لوی نعمت ورکړی دی انسان ته نعمت او طویل یارد چې وردا بی ځایونه لګي بی ځای صرف نه کی بی ځای خرج نه کی لایق رزالو قدم عبد حتا یسأل عن اربع حدیث کی راضی چې قیامت کې با یو بنی آدم قدم اوچت نه کی سوچے سلور خبر تپوستے ننی شوے عن عمری ہی فی ما اپناو چی عمر دے پس کے ختم کو آئے کنا وعن جسدی فی ما ابلاو او دیر خیستہ بدن میں دل درکڑیو دیر قوی آوے دے پس کی زوڑ کو وعن مالی ہی من این اکتسبهو و فی من فقهو او دا مال تپوس با دیکی چی گٹلی دی سنگو خرچ کلی دی سنگو رجسٹر خواه سر اپرو تو کنا آمد او خرچ پی لکلیو دا پاسا او سنگ دی کسب کلی او سنگ وان علمی ہی ما عمل فی اد علم چی سا عمل لی پی کلیو علم می در کړو تعالی نو سامل لب کړو دا تاسو نه بکی قیامت کې نور څه نه کیږي چې خلکو ځان جوړ کړی یره کوي الله تاسو کې قیامت کې چتا داسې و تاسو لاته سلام ولي نه دی ویلي په یو تاسو نه معلوم دي تاسو باندې معلوم الله چې سکه نه راي مونږ تویلي د ښکارا چې دا تاسو بکوم دا تاسو بکوم ندی پس بار مان کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تا چاہوئے چی دا خوبا کافر سڑے ارمان کی زن کدن پوخ کی چی اللہ مال لگوخ را کی چی خیراتو نو کما تزان نمخ کی کما مونگ تا خدا چانوئی لی چوان فقو مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم مونږ ته هوې ځان لا جمع کا ګور کا پن هرڅ ته بیا تا په خیراتونه کوي مونږ ته چا دا نو ویلي وای دا قران ویلو او تا قران نو کتل کنا چېږي کې هر ځای کې راځي چې من قبل اياتيا من قبل مخک مخک دا غیر وزن اخر نو دا خو با کافر بندوی عبداللہ ابن عباس وطا دا صورت منافقون آیاتوی چی دا خو اللہ رب لدتو یا ایواللذین آمنو انفقو مما رزقناکم من قبل ایات یا حدکم الموتو مومنانو توی چی مومنانو مال مخ کے خرچ کے مال مخ کے صرف کے دزاننا چلتا زیدہ تا سمی کار سمی چروان کندر تا خوندے کنا شار زیدہ خوندے کنا نمخ کے زان لزے عباد کالم عبادی تا زیروان تا سوکندی روانا کے خوپیریان او دیوانی من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی رضا مسلمان بوم دغا وقت کی چگی ہوئی چی اللہ مارستو کا الاجل قریب دیر وقت نوارا ما بس یو روز درا لراکا اجماع و ما زیارت پکی نگو ما فاصدق واکم من السوالحین جمال خرج کم خیراتو کم سنگ تاویلی اوچی اتیمان او مسکنان او غریبان دا دی خیال و سات ہے چی دی خیال و ساتم فاکم من السوالحین انور توبه و باسم یو گور دا خو ممنان دی ادی چی سنی کڑی نزن کدن پوخ که بدار مانو نکی کنخا اگر جو دیر مشعور دی پا کبر و شرک کی مکی والا چیار سو که نمخلی داغی نو دیر پا بدبخت سرکنن دلاریر بدبخت خلو فاغیم دمرا خیال ساتو چیز نبی علیہ السلام دری دیر شمکالو نبوت لانو ملو شوی نو اگر بیت اللہ جوڑو وجداو چوی کاغی رنگو خود بیت اللہ سر خپل رواجی او رسمی محبتو چته او زنانه با بیت اللہ کی خوشبوئی لگولا گرباتی وغیرہ کنا او حکم داری نو غلاف ور واغست اگی دو وجن آدیوالونا خراب شو چودونه شو زه په زه نغی راجمه چې دا خراب شو پریووزی نو یې کول غواړي دا مشوره وکړه چې دا الله کور دی غواړي ځکه به حرامه پیسې نه لګو چې پاک مالی نو حساب وکړي چې جوړیږي په کنه جوړیږي چې هغه حساب وکړي ټول خو په نه جوړیږي چکما نقشا د ابراهيم عليه السلام وا هغه دی رګدو یو دروازه مخې توابل ورو دروازه شا توام او د زمکه سره لګې دلی وی دا هغه دو عمارت نقشا وا هغه وی چې ټول خو په نه جوړیږي مونږ سره دور پاک مال نشته دی نو بیت الله یې نیمکو سیسات نه پرار بار پرې هو دا غخکاری وسو حتیم وتوی اس دیوال غونټې ده ځکه حکم دار چې حاجی طواف کوي ناغه پکې راولي ځکه دغه هم د بیت الله ایسه ده په دې وجه نه بار پاتې شو چې پیسې کمې وي هغه خودم را حلال او حرام هو خیال ساتو حدیث کے راضی چے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا داغین اخپل خورای تپوس کی عبداللہ ابن زبیر چې دے حضرت علی نرستو مکہ کی خلیفہ ہو دیر بہادر انسان دیر شجاع پنزکال خلافت کرو مکہ کی اوغا شام خلقو پی دیر حملی اکڑ خسی و سرون اکڑل نو ایو دل ناس تو خپلی مازی سرا عائشہ سرا نو تبو سنتی نکی چیرا نبی علیہ السلام خستا تا دا اس خبر ندکڑی در راز کنا وری مونگتا ہوا آیا نو ایوی چی خبر اکڑی وا ما تیویلیو چی زما دار مان لے چی داز دا بیت اللہ پاگا نقشد ابراہیم علیہ السلام جوڑ کم چٹول را فدی آبادی کے راولم ادو دروازی ولو باسم شرقی و غربی یو مخیطاو یو رستو خوی نشم کولے ارمان میں دیکھو نشم کولے ولی وستادا قوم قریش دی نوی نوی مسلمانان شوی دی ناسی نچی پدی عزت کی راشی چی زمونگ دا مشران و آبادی و نڑو گورو تا دا خود زمونگ دا مشران و بیزتی اکڑا دا ابو جهل او دا ابو لهب او دا عتبه او دا شیبه او ګورو ته دا زمونږ زبردست مشران نو یې سره چې بیا واولې د اسلام نه نو که زما خوخه دا خو نشم کولې یریګم په دې باندې چې دا لګي فائدې نه ډیر نقصان جوړ شي خو یې زید طويلو بیا نو لګي دا نو په بیت الله په هغه نقشه جوړ کړو چیز دا پیغمبر او ارمان پورا کوما زکا وسوی سو داسی نشتا دیکھے دیر وقت شو بیت اللہ بلکل پاگا نقشہ جوڑ کو پاگا نقشہ ابراہیمی یو دروازہ مخ کے بل رستو چکلالتا پشام کی عبد الملک بادشاہ شو نو حجاج ابن یوسف یہ گورنر کو نو آگے پدہ پسے راولی گو عبداللہ ابن زبیر پسے حجاج ابن یوسف نو بس آگے شہید کپا بیت اللہ کی نو دمرلوی ظالم ہو خوا چویدانا چیزا عبداللہ ابن زبیر پسے راولیم آگے ملکو آخو میں ملکو خدا آغا دا لاس دا بیت اللہ ام نپریدم نو بی نڑو نو بی آغا طریقہ باندی کو چک بکم طریقہ باندی مشرکانو جوڑ کلے ہو دا سمونگ تا آغا نقشہ پراتا دا خوا مشرکانو آغا نقشہ دا دا ظلم اوکنو پخوا چکم ظلمو نشیوی دی وسم دیر دی خدا دا چیغی تبا نرسی زکا غید اللہ دا کور سر ٹوکی کولی بیا رستو چکلا دا عباسیین و خلافت شو نور سوکنو نو حارون الرشید امام مالک تاوی چیرا دا بیت اللہ بیا پاگا نقشن جوڑو ما غید اللہ کور سر اللہ بی مکوی بس پریئے دے چسنگ دے غصب وی لا تتخذوها ملعبتن پریه ده بس دا خوش استاسو لرشه بل سکراشو نابوی چه دی پخپل خوخه جوڑو ما دی پوری ویم چه اگه دوم را خیال ساتو او پا حرم که و بیت اللہ که غلط پیسه نلگولا دکا اگه پوی دو انن پروانشتا دی دا اللہ شان دی کم چه مرکزو ندی دا اللہ توحید او دا قرآن درسونه بکی کی نو بس آغا انتہائی کمزوری دا او مرگری ام دا سی زکر دا اسلام شان دے بودی آل اسلام غریبا و سعود کما بودی آ حدیث کی رازی دا اسلام چی اول راغین ام دا سی خلقو خوا په ډوډۍ او په خوراک سکاکا او په لباس او په ځای او مکان په محتاج او خلک دا د اسلام یو شان دی نو ځکه په دې باندې حق پرستو تا زلتا ایس قسم له درد ناراضي چې بس دا تاریخ په دې گواه دي چې دې حق ته او دې قران ته او توحید او سنت ته چالا سچول دي بس دا غدار سي ژوند دي نو خو لیکن چې مرګري موحدین هغه وصله نه بیلی هغه خپل کار په مخ کې بوزي او رستو کیږي نه دا الله دې خلق له یو زبردست حوصله ورکړي ښا نو دې پورې وایم چې مرګرو له پکار دي چې تعاونو کی زګه دستا سما شومان راضی او برا او کتا زویونه ډک دي او صرف د قران درس او تدریس او څوک ترجمه او څوک ناظرا او څوک حفظ دا پکې نور څوک نه کنا نو بروم کار خراب دي پرشونه خراب شوی دي کار شورو دي نو دې له خپل څوک نه راضی زمو خدا زړه دي چې کچره مونږ سره دا مال ویل کړي خلق سره چي دي نو مونږ به یو یو ماشوم لا زمیاشتې زره 2000 روپے ورکولې چې دې سبق سره اموختشي محبت پیدا شي او رستو نشي ځکه هر بنده ته کمزوري ده نو بس الله رب العزت با د خپل توحید په مرکز کې حرام پیسې نه لګینو ځکه زمونږ استاد سو اجزانو د دې لاسو د شلو روپو په دې باندې والله د خپل کار چلی نو کاغذ جنریټر دی نو دا سه پروت ته سور وځي او شو کاغذ نور د بجلی بل دی نو پروت ته کله یو ځای ګورو کله بل ځای نه پیسو د وژنا او زمون خدا عقیده ده چې کوم بندیان د دې مرکز نه رخصت شوی دي او تللی دي نو غریب قبر کې خوشاله چې الله شکر دې چې په دې مرکز کې هم خدمت کړل دي په دې کې هم د خپل پیسې لګولې د کلګاو او کډیر وا چې دا وی نمون ته سمره راحت حاصل دي خو دین وايي چې دا جوړه د مدرسې لپاره ګرځي دي سره تعاون وکي او دارمان به بیا رستو کوي خو وخت به تیری نو ښا واخر دعوانه